odpowiedzialność. Na koniec chciałam pana krótko zapytać. Pytałam o Grupę Wyszehradzką. Czy takie, właśnie takie formaty jak Grupa Wyszehradzka, czy Trójmorze, które też jest złożone z państw Unii Europejskiej, to są jakieś... Jak to nazwać? Czy to są wobec Unii Europejskiej jakieś takie koalicje interesów? Czy to są pewne specjalizacje? Czy to są byty równoległe? To są wewnętrzne kręgi Unii Europejskiej, oparte na wspólnocie interesów, ale także mające realny wpływ na kształt polityki europejskiej, bo Grupa Wyszehradzka zmieniła bieg polityki europejskiej, jeżeli chodzi o migrację, jeśli chodzi o ostatni kompromis budżetowy. Trójmorze znaczny wkład wnosi do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o budowanie właśnie spójności infrastrukturalnej, więc to są wszystko wewnętrzne kręgi, które dokładają się do sukcesu integracji europejskiej, a przynajmniej kształtują dzisiaj, czy współkształtują politykę europejską i to jest ich realny wkład, bo to są wspólnoty oparte na realnych interesach, nie na deklaracjach, nie na ideach, po prostu na interesach. Ale rozumiem, że to są wspólnoty oparte na interesach w ramach tej swojej grupy. Więc one mogą być skuteczne w wywieraniu, nie chcę powiedzieć presji, ale w wywieraniu jakiegoś piętna na polityce ogólnoeuropejskiej? Oczywiście, że tak. Bo tak powiedziałem, migrację czy budżet, ale także właśnie plany rozbudowy infrastruktury transportowej czy energetycznej w Europie, to przecież to jest nasz wkład do tego, żeby Europa była bardziej spójna, żeby Europa była bardziej bezpieczna. I czasami warto po prostu się nawzajem słuchać, także warto słuchać tej części Europy i my dlatego w tych debatach bierzemy udział, że uważamy, że warto także z tej części wspólnej Unii Europejskiej, żeby wychodziły inicjatywy, które mogą współkształtować bieg całej polityki europejskiej. To się dzieje i na tym polega sukces tych inicjatyw. Dziękuję bardzo. Minister w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski. Ja również państwu dziękuję za uwagę. Przepraszam, że serwis będzie nieco później. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 lutego, minęła 18. Karolina Kozińska. Zapraszam na serwis Trójki. Młodsi kontynuują naukę w szkołach, ich starsi koledzy w lutym do nich nie dołączą, obowiązuje nauka zdalna. Brytyjski naukowiec wyliczył, jak wiele cząsteczek koronawirusa krąży na świecie. Wyniki zaskoczyły chyba wszystkich. Nie zrobił sobie prezentu na urodziny Hubert Hurkacz po porażce w singlu, dziś przegrał w deblu na kortach Australian Open. Nauczyciele zdali egzamin, chwali postawę pedagogów rząd. Prawie 2/3 z nich zapisało się na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Jako pierwsi szczepionkę dostaną jutro nauczyciele klas 1-3. A jak będzie wyglądał dalszy harmonogram szczepień w tej grupie, powie Karol Surówka. Kolejne zapisy na szczepienia dla nauczycieli ruszą o 8 rano w poniedziałek. Wtedy będą mogli zgłosić się również nauczyciele akademiccy, opiekunowie ze żłobków i klubów młodzieżowych oraz pozostali nauczyciele, którzy dotąd nie mogli albo nie zdążyli, mówi szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek. I w ten sposób w przyszłym tygodniu będziemy mieli zarejestrowanych wszystkich, którzy będą chcieli się szczepieniom poddać. Na szczepienie zapisało się dotąd 268 tysięcy nauczycieli, czyli 65% uprawnionych. Według wiceminister edukacji Marzeny Machałek to dobry wynik. Od poniedziałku zaczęła się rejestracja i można powiedzieć, już na 11 w poniedziałek mieliśmy 50 tysięcy zarejestrowanych osób. Równolegle trwają badania przesiewowe wśród nauczycieli, którzy już wrócili do pracy stacjonarnej. Dotąd na obecność koronawirusa przebadano 19 tysięcy osób. 2% testów dało wynik pozytywny. Karol Surówka, Polskie Radio. Kiedy cały świat od ponad roku zmaga się z pandemią koronawirusa, pewien naukowiec z brytyjskiego uniwersytetu w Bath policzył wszystkie cząsteczki patogenu i okazało się, że wirus z całego globu zmieściłby się do jednej standardowej puszki popularnego napoju gazowanego. Jak to możliwe, wyjaśni Adam Dąbrowski. Mała puszka, duży problem. Niesamowite, że można zamknąć cały świat przez szklankę wirusa. Wirusy to świetnie działające maszyny służące replikacji. Mówi BBC Christian Yates. Obliczenia skomplikowane, tu i ówdzie trzeba było szacować, choćby dlatego, że nie wszystkie kraje przeprowadzają masowe testowanie mieszkańców. Ale Yates wylicza, że na świecie jest teraz około 2 miliardów cząsteczek wirusa. Liczba tak duża, że aż abstrakcyjna. Tyle, że każda cząsteczka jest maleńka, no i tu dochodzimy do liczby abstrakcyjnie małej, około 100 nanometrów, a nanometr to 1 miliardowa metra. Promień drobinki wirusa jest więc 1000 razy cieńszy niż ludzki włos. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To mógł być prezent na 24 urodziny, ale Hubert Hurkacz po porażce w singlu dziś przegrał także w deblu i na pierwszej rundzie zakończył występy w Australian Open. Wraz z kanadyjskim partnerem przegrał z parą Brytyjczyków 3-6 i 2-6. Mimo porażki Polak jest pozytywnie nastawiony na dalszą część sezonu. Przeciwnicy grali dobrze, na pewno nie były łatwe warunki, strasznie silny wiatr i czasami to nie pomagało, ale cóż, no walczyliśmy i przeciwnicy byli lepsi tym razem. No na razie szukam biletów powrotnych do Polski, żeby się szykować na kolejne turnieje. Cieszę się, że będą kolejne turnieje i będę mógł się do nich przygotowywać. A jutro około południa czasu polskiego Iga Świątek powalczy o czwartą rundę turnieju z francuską Fioną Ferro. To będzie spotkanie niespodzianka, bo panie nigdy jeszcze nie spotkały się na korcie. A jeśli w oczekiwaniu na mecz nie będą państwo mogli spać z emocji, to na niebie, na Warmii i Mazurach można podziwiać spektakularne zjawisko meteorologiczne, tak zwany diamentowy pył. Im większy mróz, tym będzie lepiej widoczny, tłumaczy synoptyk Maciej Maciejewski. W nocy na przykład, gdyby ta sytuacja się utrzymała, a więc niska temperatura i bezchmurne niebo, światła miasta mogą powodować postaranie nocnych słupów świetlnych. A że nocą temperatura w tym regionie zapowiada się na minus 18 stopni, to będzie na co popatrzeć. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Intensywne opady śniegu nad morzem i w Beskidach. W tej chwili najzimniej w Suwałkach i Łodzi minus 12, najcieplej na krańcach zachodnich minus 2 do minus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Idziemy na bal przebierańców? W Euro jest karnawał rabatowy. O, to będziemy przebierać w super okazjach. Karnawał rabatowy w Euro. Tylko do soboty. iPhone 11. Pamięć 64 giga. Za 2899. Taniej o 250 zł. I aż do 60 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Grób Nie Czuj Zygmunta Kaczkowskiego czyta Wojciech Duriasz. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Co robimy? Jedziemy z Metro! Po co? Oglądać filmy i seriale od Netflix! I mamy to! W prezencie nawet na cały rok! Jedź z nami! Teraz w Vectrze dostępna wszędzie telewizja smart i internet światłowodowy, a Netflix nawet na rok w prezencie. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Vectry na stronie vectra.pl lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tonacji trójki. Dobry wieczór. Jest 9 minut po godzinie 18. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i przez najbliższą godzinę będę tutaj z Państwem. A zaczynamy od utworu, który znam od wielu lat, chociaż pojawił się teraz w nowej wersji. Wtedy, gdy się najmniej spodziewasz, nagła wiadomość pchnie cię nożem. Tępy, znajomy ból, znów stare blizny się otworzą. Nocą przy małym tranzystorze pokąsał mózg i dłonie. W speakera chłodny głos sprawił, że wiem już, jak się tonie. Cienki lód, kruche szło, Czesław M, Anna J, Andrzej Z, Zbyszek W, cienkie szło. Świństwo. Tak się nie mówi. Do widzenia. Nie można wyjść od tak w połowie snu i w pół marzenia. Jeszcze rok 1982, gdy po raz pierwszy Budka Suflera zawitała do poznańskiego studia, studia Polskiego Radia, z nowym wokalistą Felicjanem Andrzejczakiem. To miał być taki test, czy sprawdzi się w roli wokalisty Budki Suflera. No i udało się. To właśnie wtedy powstała pierwsza wersja utworu Czasołowiu, a także Jolka, Jolka, pamiętasz, i Noc Komety. Teraz po wielu, wielu latach nowe pokolenie artystów postanowiło odświeżyć ten utwór, a Marek Dutkiewicz, autor oryginalnych słów, także uaktualnił refren tejże piosenki. A skoro jesteśmy przy utworach starych, znanych, ale w nowych interpretacjach, ten utwór otwierał klasyczny album Davida Bowie, Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, ale teraz w nowej wersji zaprezentowali go muzycy zespołu Duran Duran. Years. Oryginalnie David Bowie jako Ziggy Stardust, ale tutaj w wykonaniu grupy Duran Duran. Tak, zmieniła się godzina naszych czwartkowych spotkań, ale nie zmieniła się jedna rzecz. Znowu problemy z pamięcią, bo zapomniałem Państwu na początku przypomnieć mój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. Czekam oczywiście na Państwa myśli i dziękuję za wszystkie wiadomości, które gdzieś po godzinie 15 dzisiaj do mnie dotarły. Tak, od tej pory w czwartki będziemy się słyszeli po godzinie 18, tak jak zresztą przez cały tydzień w Sonacji Trójki będzie o tej porze od teraz nadawane. No dobrze, skoro był David Bowie, właściwie była muzyka Davida Bowie, no to teraz najwyższy czas, by usłyszeć jego głos. Od kilku tygodni są z nami dwa odnalezione po latach utwory. To na dzisiaj ta jego interpretacja piosenki Boba Dylana, Trying to Get to Heaven, David Bowie. Trying to Get to Heaven. Piękna interpretacja utworu Boba Dylana w wykonaniu Davida Bowie, która przeleżała wiele lat, bo to nagranie z 98 roku. A swoją drogą ciekawe, ile jeszcze takich pięknych perełek kryje się gdzieś w archiwach i może kiedyś jeszcze jakieś nowe utwory tego nieodżałowanego artysty usłyszymy. No dobrze, lecimy dalej. W tym roku, mam nadzieję, że już niedługo, dostaniemy nową płytę Raya Wilsona. Wiem, że już dzieliłem się w tym tygodniu z Państwem tym nowym singlem We Knew The Truth Once, ale to jest tak piękna piosenka, że nie odmówię sobie przyjemności, by sięgnąć po nią jeszcze raz. Ray Wilson, The We Knew The Truth Once. Time can Trzeci singiel zapowiadający nowy album Rhea Wilsona, The Weight of Man. Płyta, która powinna się pojawić na wiosnę. Bardzo na to liczę, a skoro mowa o nowych płytach, w przyszłym miesiącu pojawi się nowa płyta Stinga. No, nowa, stara, bo to, jak już wspomniałem wcześniej, zbiór różnych jego duetów z innymi artystami nagranymi przez wiele lat przy okazji różnych okoliczności, ale muszę powiedzieć, że jako fan trochę czuję się rozczarowany, że nie wszystko, na co liczyłem na tej płycie, się znajdzie. Na przykład bardzo mi brakuje takiej jednej piosenki, którą kiedyś Sting zaśpiewał w duecie z Bobem Geldofem. Utwór, który nosi tytuł Crazy. I've never seen anyone lovelier than bit crazy. Make my world fall apart. I've been trying lately to take control of my heart. You drive me crazy. Makes my world fall apart. I've been trying lately to take control of my heart. You drive me. Bob Geldof i Sting razem, utwór Crazy, którego niestety nie znajdziemy na tej płycie, która ma się pojawić pod koniec przyszłego miesiąca. Sting Duets to taki zbiór dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam kolekcjonowali, ale nie uzbierali wszystkich nagrań nagranych przez Stinga z innymi artystami. Już jest, no minęło ponad dwa kwadranse naszego spotkania i zazwyczaj gdzieś tak w połowie tych naszych czwartkowych spotkań wybieram się do archiwum Polskiego Radia. No wiem, że ostatnio dużo, dużo Wojtka Waglewskiego, ale wiem, że Państwo czekają na te utwory. Odkąd wspomniałem coś o pierwszej sesji nagraniowej tego zespołu, to był rok 85, początek, tuż po rozpadzie projektu Waglewski, Morawski-Waglewski, Nowicki-Hołdys. Trzech pierwszych panów tego projektu postanowiło dalej tworzyć wspólnie dźwięki już pod wodzą Wojtka Waglewskiego. No i tak odbyła się tutaj pierwsza sesja nagraniowa. Już o tym opowiadałem Państwu, ale wiem, że rozbudziła apetyt na więcej dźwięków. Powstały utwory Faza, Faz, Fa, F i Zero. I dzisiaj z tej właśnie pierwszej sesji mam dla Państwa utwór, który podobno dawno nie był słuchany, a nosi tytuł Fa. WW. Rok 1985. Zacisz, nie ma żyć. No milczę, bo obiecałem Państwu, że będę milczał przy takich utworach, które gdzieś stanowią wielką wartość dla fanów. Utwór Fa, WW. Takie dźwięki Wojciech Waglewski z kolegami nagrywali w 1985 roku. Tutaj, za jedną, dwiema, no, może trzema ścianami. W każdym razie tych dźwięków z 85 roku jest więcej. Myślę, że jeszcze będę wracał, ale może trochę odpoczniemy sobie od muzyki WW i Wojtka Waglewskiego. A teraz pozostaniemy przy polskich wykonawcach, przy polskim zespole. Bardzo popularny na przełomie lat 80. i 90. zespół z Łodzi, który no, chyba był takim pierwszym poważnym polskim zespołem grającym muzykę gotycką. I zespół, który przez te 30 lat wydał tylko jeden materiał, wtedy zarejestrowany na początku drogi, ale jak słyszałem ostatnio od Tytusa Deville, podobno przymierza się do pracy nad kolejnym albumem. Mamy nowe utwory, więc bardzo chętnie się nimi z Państwem podzielę. Dzisiaj utwór Wiatr i pornografia. Thank you. trafia i wiatr. Ale wiatr nie tylko w Łodzi, jak donosi Nikifor. W Pietliskach także wieje. Jak jest w Warszawie? Przekonam się za kilka chwil, ale zanim to chciałbym jeszcze sięgnąć po nową interpretację utworu The Gunner's Dream, piosenki, która znalazła się na ostatniej płycie grupy Pink Floyd nagranej z Rogerem Watersem. No ale teraz w zeszłym roku parę takich utworów Roger Waters zinterpretował na nowo, między innymi właśnie ten. To teraz The Gunner's Dream i Roger Waters. Floating down through the clouds, memories come rushing up to meet me now. But in the space between the heavens and the corner of some foreign field, I had a dream. I had a dream. Goodbye, Max. Goodbye, Mom. After the service, when you're walking slowly to the car, and the silver in her hair shines in the cold November air, you hear the tolling bell, touch the silk in your lapel, and as the teardrops rise to meet the comfort of the band, you take a frail hand and hold on to the dream. Enough to eat, somewhere old heroes shuffle safely down the street, where you can speak out loud about your doubts and fears. What's more, no one ever disappears. You never hear this standard issue kicking in your door. You can relax on both sides of the tracks, and maniacs don't blow holes in bandsmen by remote control, and everyone has recourse to the law, and no one kills the children anymore. No one kills the children anymore. Yeah. gunner sleeps tonight. What's done is done. We cannot just write off his final scene. Take heed of the dream. Take heed. Panie Zbyszku, ale jak to złą sławą okryta płyta? Przecież Final Cut to piękny album. No dobrze, kończymy na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzoną godzinę. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć. Chciałem w czerwcu Państwu opowiedzieć, jak sprawuje się na żywo zespół Queen, ale po raz kolejny przełożyli trasę na przyszły rok. Więc na zakończenie Queen, ale zrobił Williamsem. Do usłyszenia. My juice time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my sentence. Take on my box, whom I couldn't call. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge to the whole human race. Zapraszamy